Zostań w domu z Trójką. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny śpią, miasto śpi, czarodziejskie śną się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Zieloność wolno płynie i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieśń. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Maj. Jak pawi ogon, serce drży. W technikolorze śnią się sny. Są nowe ptaszki, nowe łaszki, nowi my. Jestem księżniczka, na spadła z konia. Słychać jak się żaby śmieją z nas. Wypadków co dzień noc, niebezpieczna każda noc. Znów kogoś ktoś pokochał. Zostań w domu z Trójką. Dzień dobry, mówi Krystyna Prońko. Proszę, zostań z Trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. Powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w nocy kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię. nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy panowie, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę, dziewczyny. Skończmy już te kobry miłosne, nikomu niechaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytmie naszych marzeń po łąkach bądź brzydonka, dziewczyny. Lubcie wy nas wiosną, oj lubcie, dziewczyny. Krzywdy biednym chłopcom nie róbcie, niech kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Samotnie niech się nikt nie snuje przez gąszcze, gdy wiosną dojrzewają tuje i w trzcinach wmią chrząszcze, niech prośba moja was dziewczyny nie dziwi, my wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już ciejka i czosnek, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre, dziewczyny. Bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Zostań w domu z trójką. Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Lato, gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew. Od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak. Pociemniało, poszarzało, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Chodźże żyć, ocznij się na parę chwil. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Lato, lato, lato, echże ty. Wiosna, wiosna, wiosna, echże ty. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak. Jesień, jesień, jesień, jak to tak. Wiosna, wiosna, wiosna, jak to tak. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna. Przyszła do nas nieśmiało, wystawiając na ludzi. Nie bójmy się wiosny. cieplej żywieje wiatr, wiosna. Znów na Bóg było lat, wiosna, wiosna w koło. Zostań w domu z Trójką. co zabierze. Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da? Deszcz cisnej, w wielkim mieście nie wnik, ile daje maj. Dzień po dniu, dzień po dniu przemija świat w kurzu dróg z echem słów. Za rokiem biegnie rok obok nas i w nas. Wszędzie płynie czas. Za nocą noc, dzień za dniem, dzień za dniem przechodzi świat we mnie i obok mnie. Za wiatrem biegnie wiatr obok nas i w nas. Każdy ma swój maj. Kolorowy świt wybuchnie czasem w nas. Miłość rodzi się otwiera świat. Biegamy w jasny dzień, słoneczny dzień. Biegniemy gdzieś, by zatrzymać się nagle i czekać tu. Za majem ma. Dzień za dniem, dzień za dniem, świat dzieje się jak we mnie, jak we śnie. Za cieniem biegnie cień obok nas i w nas. Zostań w domu z trójką.